بات تو چل رہی تھی وہ اعمال جن سے انسان اللہ والا بن جاتا ہے. ایک دو باتوں کی طرف توجہ دلانی ہے. رمضان المبارک کے بابرکت لمحات چل رہے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ان اوقات کی قدر کریں. بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ 15 شعبان سے لے کر مکمل رمضان تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 15 شعبان کی رات آتی ہے نا شب برات, اور مکمل رمضان یہ آنے والے سال کی تقدیر کے لکھنے کا وقت ہوتا ہے. کیونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم, کہ اللہ تعالیٰ نے بابرکت رات میں قرآن مجید اتارا اور اس رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے متعلق فیصلے جاری فرماتے ہیں. قرآن مجید میں ذکر ہے, بعض اسے شب برات کہتے ہیں, لیکن شب ظاہر بات ہے قرآن مجید تو شب قدر میں اترا ہے, اور رمضان کا خاص تعلق ہے قرآن مجید سے. اس کا مطلب ہے رمضان کا پورا مہینہ جو ہے وہ اس کام میں لگا رہتا ہے کہ لوگوں کی اگلے سال کی تقدیر لکھی جاری ہوتی ہے. اسی لیے علماء نے اپنے مجربات میں بات لکھی ہے, کسی کا رمضان اچھا گزرے گا تو پورا سال اچھا گزرے گا. اللہ کے واسطے ان اوقات کو بالکل ضائع نہ کریں, اور اوقات کو قیمتی بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے اور سنت بھی ہے, اعتکاف کر لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف بھی کیا, پورے مہینے, پورے رمضان کے مہینے کا اعتکاف بھی کیا, 20 دن کا اعتکاف بھی کیا, اور آخری عشرے کے اعتکاف کا تو آپ نے اتنا زیادہ اہتمام فرمایا کہ مدنی زندگی میں آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑا. 10 سال مکہ کے اندر تو حالات ہی نہیں تھے, مسجد ہی نہیں تھی کوئی. اگر یوں کہا جائے کہ آپ نے پوری زندگی اعتکاف کیا تو غلط نہیں ہے, کیونکہ مکہ میں تو حالات ہی کوئی نہیں تھے اس طریقے سے, مسجد ہی نہیں, مسجد ہی جا کے مدینہ میں بنی. تو پورے 10 سال آپ نے اعتکاف کیے, اور اعتکاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کے در پر دھرنا دینے والے کی طرح ہوتے ہیں. جیسے آج کل دھرنے دیتے ہیں, سیاسی دھرنے ہوتے ہیں, تو یہ کام کروا کے جاؤ, یہ دھرنا ہے اللہ تعالیٰ کے در, یا اللہ ہم آپ کو منا کے جائیں گے, ایسے نہیں جائیں گے. میں ابھی سے اسے توجہ دلا رہا ہوں کہ اس کی ابھی سے ترتیب بنا لیں, ابھی سے ترتیب بنا لیں کہ بھائی اعتکاف کرنا ہے, کاموں کو آگے پیچھے کر لیں. اگر بالفرض ٹھیک ہے چھٹی نہیں ملتی, کام کا کوئی ایسا سلسلہ ہے, ایسا کر لیں صرف رات رات کا اعتکاف کریں. یہ تو آسان ہے کہ آپ ڈیوٹی کر کے 4-5 بجے آ جائیں, لیکن ہمارے پاس کاروباریوں کا سیزن ہی وہی ہوتا ہے, یہ عجیب مصیبت ہے. اور ہمیں قربانی سے اللہ ملتا ہے, اگر آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبھی بنا دیں گے. تو رات رات کا اعتکاف کریں, کہ آپ مغرب کے بعد آ جائیں تو بسحری کر کے مسجد سے چلے جائیں, اور کوشش کریں کسی ایسی جگہ اعتکاف کریں جہاں پر ماحول ہو, جہاں پر تربیت کا ماحول ہو, جہاں پر کوئی اللہ والے نہ ہو, کوئی علماء ہو, کوئی باقاعدہ کوئی ترتیب ہو. تو کیا ہوتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے آدمی کا وقت قیمتی بن جاتا ہے. ورنہ میں نے بعض ساتھیوں کو دیکھا ہے, اب تو میرے چونکہ تراویح کی مجبوری ایسی ہے کہ میں بیٹھ نہیں پاتا اعتکاف میں, لیکن اللہ کا شکر ہے جب تک یہ مسجد میں تراویح پڑھاتا تھا تو مستقل اعتکاف میں بیٹھتا تھا. تو بعض ساتھی ایسے ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ سونے کے لیے اعتکاف میں ہے, صبح فجر کھائی اور سری کے بعد جب سوئے تو عجیب معاملہ تھا, بعض ساتھیوں کو مؤذن صاحب ٹھڈے مار کے اٹھا رہے ہوتے تھے, سو رہے بس 2 بجے نماز ہے, حالانکہ زہر کی وہاں پہ حیدرآباد میں سو رہے ہو, اور زہر کے بعد بھی بس تھوڑا سا بٹھا لیا زبردستی تعلیم والیم میں, اس کے بعد پھر انگلیاں بیٹھ گئی. تو یہ والا معاملہ نہ ہو, اوقات قیمتی بن جائے. بہت سارے مدارس وغیرہ میں اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے, متقفین کے لیے باقاعدہ کورس مرتب ہوتے ہیں, تجوید کا ماحول ہے. اللہ کے فضل سے ہمارے یہاں قریب میں گلشن شیراز مفتی اختر صاحب ہیں, خود صاحب نسبت اللہ والے بزرگ بھی ہیں, 3 سلسلوں کی اجازت بھی ہے, اور دنیاوی اعتبار سے بھی اچھے تعلیم یافتہ تھے, وہ LLB کر کیا ہوا ہے, شاید ہو سکتا ہے پریکٹس بھی کرتے ہیں, وہ چھوڑ کے مدرسے میں آئے. ایسے لوگ تو ویسے کافی قربانی والے ہوتے ہیں, انہوں نے ترتیب شروع کروائی ہے پورے مہینے کے اعتکاف کی. پھر ابھی مہینے والے میں شاید 2-4 ہی لوگ ہیں, لیکن آخری عشرے میں بہرحال وہاں پہ کافی لوگ ہیں. تو کل ملاقات بھی ہوئی تھی مفتی صاحب سے, ہو سکتا ہے ہمارے 10 کے ختم پہ یہاں تشریف بھی لائیں. 10 روزہ تو تراویح ہو رہی ہے عمر کی, تو اس سے بات کی, ان شاء اللہ تشریف بھی لائیں گے, اس کے لیے بھی بات چلائیں اور زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں. بہت قریب ہمارے ہیں, تو یہی فرما دیتے کہ ان شاء اللہ سنتوں پر کی اعمال کی خوب ترغیب دی جائے گی اور کوشش کی جائے گی تربیت کی، وہ اوقات و قیمتی بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آپ خود بیٹھ جائیں، خود نہیں بیٹھ سکے تو کسی کو ترغیب دے دیں، بھائی بھائی آپ ٹھیک ہے مصروف ہیں، اپنے بڑے بچوں کو ترغیب دیں، اپنے بچوں کو بٹھا دیں، اور ایسی جگہ جہاں ماحول ہوتا ہے تو امید ہے کہ وہ ساتھی آگے پیچھے لگ لگ لگا لپٹا کے ان کے اوقات کو بھی قیمتی بنا دیتے ہیں۔ ورنہ عام طور پہ جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے ان کے ساتھ کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ جہاں ماحول بنا ہوا ہے نا وہاں بہرحال پھر بھی ان کو پکڑ پکڑا کے بٹھا دیا جاتا ہے، تو اس طرح اوقات قیمتی بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس لیے میں نے بتا دیا کہ ابھی وقت ہے، اگر ترتیب بنائیں گے تو انشاءاللہ بن جائے گی۔ خود بیٹھ جائیں اعتکاف میں، اگر خود نہیں بیٹھ سکتے تو اپنا حصہ ڈالیں، کسی دوسرے کو اعتکاف میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ اچھا، کل ہم نے وہ پانچ اعمال پہ بات ہو رہی تھی نا، بس دو تین منٹ میں دعا کریں گے، وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ کہ ایک بات یہ ہوئی تھی قرآن مجید کی تجوید درست کرنی ہے، دوسری بات ہوئی داڑھی رکھنے کا اہتمام، تیسری بات ہوئی پانچ ٹخنے سے اوپر رکھنے کا اہتمام، اور چوتھی بات ہوئی نظر کی حفاظت کا اہتمام۔ حدیث میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والے پر بھی، یعنی جو اپنے آپ کو بنا سنوار کے دکھانے کے لیے پیش کرتا ہے یا پیش کرتی ہے، دونوں صورتوں میں ان پر بھی لعنت ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر لعنت فرماتے ہیں اسے ہلاکت سے اور بربادی سے کون بچا سکتا ہے؟ آج ہمارے گھروں میں جو مصیبتیں ٹوٹ پڑی وہ ہمارے اعمال کے نام سے، معذرت کے ساتھ، اور لعنت کوئی چھوٹی بات ہے، عام لعنت دینے سے بھی حدیث میں منع فرمایا۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ پہلے صاحب ایک روایت بیان کر رہے تھے، مجھے اس کی تحقیق تو نہیں ہوئی اس روایت کی، کہ ایک صحابی نے جو ہے وہ ایک بکری پر لعنت کر دی، تو آپ نے منع فرمایا اور آپ نے کہا اس بکری کو علیحدہ کر دو کیونکہ یہ لعنت زدہ ہو گئی ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث تو مجھے یاد ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی جانور کو بھی گالی مت دو، یہ تو یعنی بہت بری گالی ہے کسی کو لعنت دینا۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، شیطان پر لعنت فرمائی نا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمانے اس کے لیے جو دیکھتا ہے کسی کی بہو بیٹی کو اور جو دکھاتی ہے اپنے آپ کو، دونوں پر لعنت۔ تو نظر کی حفاظت کا اہتمام، خاص طور پر رمضان کے اندر روزہ خراب کر رہے ہیں، وہاں موبائل میں لگے ہوئے ہیں، ٹی وی گھر میں چل رہا ہے اس میں دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر کی چیزیں، تو کم از کم اتنا تو کریں نا، کم از کم اپنے روزے کو تو ٹھیک کریں، نظر کی حفاظت کا اہتمام۔ اور پانچویں بات حضرت فرماتے تھے کہ دل کی حفاظت کا بھی اہتمام کریں۔ دل کی حفاظت کیا ہے؟ کہ پرانے گناہوں کو سوچ کے مزہ نہ لیں، یہ نہ سوچیں کہ فلاں وقت میں کیا ہوا تھا، فلاں وقت میں ایسا کیا تھا اور اس کے ساتھ بڑا اچھا گھومتے تھے، وقت اچھا گزرتا تھا اور ایسا ہوتا تھا ویسا ہوتا تھا، اور نئے گناہوں کی پلاننگ نہ کریں، کوئی نیا گناہ کی وہ نہ کریں کہ کل میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا، اس کو یوں برا کر دوں گا، یا فلاں کے ساتھ سیٹنگ چل رہی ہے تو اس کی، آج کل نوجوانوں کی راتیں کیسی عجیب گزرتی ہیں، بستر میں لیٹنے کے بعد کیا کچھ خیالات آ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ درود شریف پڑھو پھر دیکھو کیسے جلدی نیند آئے گی۔ درود شریف پڑھو گے تو شیطان بھی سلائے گا اور رحمان بھی سلائے گا، اللہ کی رحمت اترے گی اور شیطان کہے گا بھائی میں تو چاہ رہا تھا گناہ میں وہ ہو جائے، گناہ کے اندر چلے جائے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی، یہ تو جو ہے وہ نیک کام میں لگ گئی۔ اور اپنی تنہائیوں کا خاص طور پہ اہتمام کریں۔ یہ جو موبائل آیا ہے نا، وہ کلیکٹ وہ روایت تو کئی دفعہ پڑھی ہے، بہرحال وہ تازہ ہو گئی، حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ والے تھے، ان کی روایت ہے کہ بعض لوگ قیامت والے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ بہت بڑا پہاڑ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو جو ہے ہوا میں اڑا دے گا۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا وہ تمہارے ساتھ جو تم نیک کام کرتے ہو وہ کام کریں گے، وہ جہاد میں تمہارے ساتھ شریک ہوں گے، نمازوں میں تمہارے ساتھ شریک ہوں گے، لیکن تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو اکارت کر دیں۔ تو جو صاحب بیان کر رہے تھے کہنے لگے میں نے بہت سوچا کہ اس زمانے میں تنہائی کے ایسے کون سے گناہ ہوتے ہوں، اگر آدمی سوچے کہ تنہائی میں کیا گناہ ہوتا ہو، لیکن آج کے زمانے میں تو بہت آسان ہے، سمجھا یہ موبائل ذرا سے ایک کلک کے اوپر آدمی ادھر سے ادھر چلی جاتا ہے۔ اور پرانے پرانے لوگوں کی یعنی پہلی صف کے نوازی ہیں، پکی داڑھی سجی ہوئی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں مولوی صاحب کہاں پہنچے ہوئے، لیکن مولوی صاحب کی تنہائیاں اگر کسی کو پتہ چل جائیں تو وہ سلام کرنا بھی گوارا نہ کرے۔ اللہ ہمارے حالوں میں رحم کرے، اللہ سے مانگیں اور دعاؤں کا خاص طور پہ اہتمام. دعا کا ایک ادب یہ ہے, اچھا یہ بات دعا پہ بات ہو گئی تھی کہ افطاری سے پہلے کا وقت بڑا دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. عام طور پہ ہمارے یہاں لوگ دعا مانگتے ہیں دسترخوان پہ بیٹھ کے, وہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے, مانگنی چاہیے, اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کوشش کریں کہ تنہائی پہ بیٹھ کے مانگیں, اس میں دیکھیں. اور آدمی کوشش یہ کرے اس طریقے سے ہاتھ رکھے آسمان, دعا کے جو کا آسمان ہے, اور حضرت فرماتے تھے بٹن نمبر 2 کے سامنے, اور پھر اللہ سے مانگے, دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے کرم فرماتے ہیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. يا الله الرحمن الرحيم يا ذكر الكرام يا الله رمضان کے جو روتے بھی کے ساتھ ہوتے ہیں یا اللہ ان کی بدانی کرنے والا بنا دیجیے, ہم میں سے کسی ایک کو خیر خدا فرمائیے, سب کو علی سے تین کی حد تک انتہا تک پہنچا دیجیے, یا اللہ پوری امت پر رحمت فرما دیجیے, یا اللہ تمام ظاہر حاجات کو پورا فرما دیجیے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.